बड़ा कठिन है प्रश्न ये भैया, आए बारंबार। इस उम्र में पूछे बीवी क्या करते हो प्यार, मुझसे क्या करते हो प्यार। अरे पूछे मेरी बीवी, डू यू लव मी, डू यू लव मी, तो क्या कहा आपने? अरे बरसों से तो कहता आया, आई लव यू, आई लव यू, हर दिन हर पल यही कहूँ मैं, आई लव यू, सुबह सवेरे काम पे जाऊँ, आई लव यू, सांझ ढले जब काम से आऊँ, आई लव यू, खाते पीते सोते उठते, आई लव यू, फिर भी पूछे बीवी मेरी, डू यू लव मी, डू यू लव मी, बार बार यही दोहराऊँ, बच्चों का बापू हूँ पर, आई लव यू, दुनिया भर में अफसर हूँ पर, आई लव यू, सब लोगों पे धाक जमाऊँ, आई लव यू, डरते डरते घर पे आऊँ, आई लव यू, आई लव यू, शाम सवेरे तेरे प्यार में यही गीत दोहराऊँ, रानी यही गीत दोहराऊँ, हर करम अपना करेंगे, हर करम अपना करेंगे, ऐ सनम तेरे दिए दिल दिया है जा भी देंगे, ऐ सनम तेरे दिए दिल दिया है जा भी देंगे, सनम तेरे लिए। तेरे